وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا และมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าเมื่อความจริงปรากฏขึ้นและความเท็จย่อมมาลายไปแท้จริงความเท็จนั้นย่อมมาลายไปเสมอ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا และเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาเป็นการบำบัดและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและมันไม่ได้เพิ่มอันใดแก่พวกผู้อธรรมนอกจากการขาดทุนเท่านั้น وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا และเมื่อเราได้ความโปรดปรานแก่มนุษย์เขาก็เหินห่างและปลีกตัวออกไปข้างๆและเมื่อความชั่วประสบแก่เขาเขาก็เบื่อหน่ายหมดอะไร قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าทุกคนจะกระทำตามรูปแบบของเขาฉะนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่เขาได้รับทางนำที่ถูกต้อง وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ من العلم إلا قليلا และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นไปตามพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของฉันและพวกเจ้าจะไม่ได้รับความรู้ใดๆเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا และหากเราประสงค์แน่นอนเราจะเอาสิ่งซึ่งเราได้องค์การแก่เจ้าไปเสียหลังจากนั้นเจ้าจะไม่พบผู้คุ้มครองใดๆเหนือเราในเรื่องนี้สำหรับเจ้า إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا แต่ว่ามันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงความโปรดปรานของพระองค์ที่มีแต่พวกเจ้านั้นใหญ่หลวงนัก قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแน่นอนหากมนุษย์และญินรวมกันที่จะนำมาเช่นอัลกุรอานนี้พวกเขาไม่อาจจะนำมาเช่นนั้นได้และแม้ว่าบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตาม وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا และโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงแก่มนุษย์แล้วจากทุกอุทาหรณ์ในอัลกุรอานนี้แต่มนุษย์ส่วนมากดื้อดึงไม่ยอมรับนอกจากปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا และพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่อเจ้าจนกว่าเจ้าจะทำให้แผ่นดินนั้นแตกออกเป็นลำธารแก่เรา أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا หรือเจ้ามีสวนอินทผลัมและองุ่นและทำให้มันแยกออกเป็นแม่น้ำหลายสายพวยพุ่งออกท่ามกลางมัน أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا หรือเจ้าทำให้บรรดาชั้นฟ้าหล่นลงมาบนพวกเราเป็นเสียงๆตามที่เจ้าอ้างหรือนำอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์มาให้เราเห็นต่อหน้า أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا หรือให้เจ้ามีบ้านที่ประดับประดาไว้หนึ่งหลังหรือเจ้าขึ้นไปบนชั้นฟ้าและเราจะไม่ศรัทธาต่อการขึ้นไปของเจ้าจนกว่าเจ้าจะเอาคัมภีร์เล่มหนึ่งลงมาให้เราได้อ่านจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เป็นศาสนทูตเท่านั้น วะมามะนะอันนาสอันยูมินูอิซจาอฮุมุลฮุดาอิลลาอันกอลูأبعث الله بشرا رسولا และไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามมนุษย์ที่พวกเขาจะศรัทธาเมื่อทางนำที่ถูกต้องได้มาอย่างพวกเขาแล้วนอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จะทรงแต่งตั้งมนุษย์ธรรมดาเป็นศาสนทูตกระนั้นหรือ กุลลาคานฟิลอัรฎิมะลาอิกะตุยัมชูนมุตมะอินนีนละนัซซัลนาอะลัยฮิมมินัสซะมาอิมะลักันรอซูลา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากมาลาอิกะห์เดินไปมาอย่างสงบในแผ่นดินแน่นอนเราจะส่งมะลักท่านหนึ่งลงมาจากฟากฟ้าเป็นศาสนทูตแก่พวกเขาก ุลกะฟาบิลลาฮิชะฮีดันบัยนีวะบัยนะกุมอินนะฮูกานะบิอิบาดิฮิคอบีรันบะซีรอ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพอเพียงแล้วที่อัลเลาะห์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงมองเห็นพวงบ่าวของพระองค์ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ และผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้ทางนำเขาก็จะเป็นผู้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องและผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้หลงทางแล้วดังนั้นเจ้าก็จะไม่พบอีกเลยสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์และเราจะชุมนุมพวกเขาในวันกิยามะห์ถูกลากคว่ำหน้าในสภาพตาบอดเป็นใบ้และหูหนวกที่พำนักของพวกเขาคือนรกยานนำทุกครั้งที่มันมอดเราได้เพิ่มการเผาไหม้ให้ลุกโชนขึ้นอีกแก่พวกเขา ซาลิกะจะซาอุมบิอันนะฮุมกะฟะรูบิอายาตินาวะกาลูอะอิซากุนนาอิซามะวะรฟาตันอะอินนาละมะบูซูนคอลกันจะดีดาน ั่นคือการตอบแทนแก่พวกเขาโดยแน่นอนพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเราและพวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อเราเป็นกระดูกผุกร่อนไปแล้วเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่ได้อย่างไร อาวะลัมยะรออันนัลลอฮัลลซีคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎกอดิรุนอะลาอันยัคลุกมิธละฮุมوَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์คือผู้ทรงสามารถที่จะสร้างเยี่ยงพวกเขาและทรงกำหนดเวลาหนึ่งสำหรับพวกเขาโดยไม่มีการสงสัยใดๆในนั้นแต่พวกอธรรมกลับดื้อดึงไม่ยอมรับนอกจากปฏิเสธศรัทธา قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากพวกเจ้าครอบครองคลังแห่งความเมตตาของพระผู้อภิบาลของฉันเมื่อนั้นพวกเจ้าจะนวงเหนี่ยวมันไว้เพราะกลัวการบริจาค และปรากฏว่ามนุษย์นั้นเป็นคนตรณี วะละกอดอาตัยนามูซาติสอาอายาติบัยนาตฟัสอัลบะนีอิสราอีลอิจจาอฮุมإِجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا และโดยแน่นอนเราได้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้ง9ประการแก่มูซาดังนั้นเจ้าจงถามวงวานของอิสราเอลดูเถิดเมื่อเขามูซามาอย่างพวกเขาฟิรอูนได้พูดกับเขาว่าโอ้มูซาเอ๋ยแท้จริงข้าคิดว่าเจ้าถูกเวทมนต์อย่างแน่นอน กอลละกอดอะลิมตะมาอันซะละฮาอูลาอิอิลลารับบุสสะมาวาติวัลอัรฎิบะซออิรวะอินนีละอะซุนนุกะยาฟิรอาวนมัซบูรอ เขากล่าวว่าโดยแน่นอนท่านย่อมรู้ดีว่าไม่มีผู้ประทานสิ่งเหล่านี้นอกจากพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อเป็นพยานและแท้จริงฉันคิดว่าแน่นอนท่านโอ้ฟิรอูนเอ๋ยเป็นผู้หายนะแล้ว ฟะอารอดอันยัสตฟิซฮุมมินัลอัรฎฟะอักรักนาฮูวะมัมมะฮูญะมีอา ดังนั้นเขาฟิรอูนต้องการที่จะย้ายพวกเขาออกไปจากแผ่นดินฉะนั้นเราอัลลอฮ์จึงให้เขาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดจมน้ำตาย วะกุลนามิลบะอ์ดิฮิลิบะนีอิสรออีลัสกุนุลอัรฎฟะอิซาจาอะวะอ์ดุลอาคิเราะติจิอ์นาบิกุมละฟีฟา และเราได้กล่าวแก่วงวานของอิสราเอลหลังจากเขาว่าจงพำนักอยู่ในดินแดนนี้ดังนั้นเมื่อสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกได้มาถึงเราจะนำพวกเจ้าทั้งหมดมารวมไว้ด้วยกัน วะบิลฮักกิอันซัลนาฮูวะบิลฮักกินะซัลวะมาอัรซัลนากะอิลลามุบัชชิรันวะนะดีร และด้วยความจริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและด้วยความจริงมันได้ลงมาและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย วะกุรอานะฟะรักนาฮูลิตักรอฮูอะลันนาสอะลามุคิวะนัซซัลนาฮูตันซีลา และอัลกุรอานนั้นเราได้แยกมันไว้อย่างชัดเจนเพื่อเจ้าจะได้อ่านมันให้แก่ผู้คนฟังอย่างช้าๆและเราได้ประทานมันลงมาเป็นขั้นตอน กุลอามินูบิฮิเอาลาตุมินูอินالذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะศรัทธาต่อมันหรือไม่ศรัทธาก็ตามถ้าจึงบรรดาผู้ได้รับความรู้ก่อนหน้ามันนั้นเมื่อมันได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะหมอบราบลง وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا และพวกเขากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์สัญญาของพระผู้อภิบาลของเรานั้นแน่นอนย่อมถูกนำมาปฏิบัติอย่างครบถ้วน وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا และพวกเขาจะหมอบราบลงพลางร้องไห้และมันจะเพิ่มการสำรวมแก่พวกเขาก ูลิดูอัลลอฮ์อะวิดูอัรเราะห์มานอัยยัมมาตะดูฟะละฮุลอัสมาอุลฮุสนาวะลาตัจฮัรบิศอลาติกะวะลาตุคาฟิตบิฮาวะบตะฆิบัยนะซาลิกะซะบีลา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงเรียกอัลลอฮ์หรือจงเรียกอัรเราะห์มานเถิดอันใดก็ตามที่เจ้าเรียกสำหรับพระองค์นั้นมีพระนามสวยงามยิ่งและอย่ายกเสียงดังในเวลาละหมาดของเจ้าและอย่าลดให้ค่อยเช่นกันแต่จงแสวงหาลู่ทางระหว่างนั้น วะกุลิลฮัมดุลิลลาฮิลละซีลัมยัตตะคิดวะลัดวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุมฟิลมุลก ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ ซึ่งไม่ทรงเอาพระบุตรและไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ในอำนาจและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพระองค์ให้พ้นจากความต่ำต้อยและจงให้ความเกรงไกรแด่พระองค์อย่างถึกก้อง